jalan. Katong dua mesti berpisah daripada hidup selamanya. Katong dua sing bahagia, jangan lihat lain. Suka tutup betapung hati. Siapa yang mau tahan kalau dia su ada perganti peta. Siapa yang mau tahu?